Dames en heren, wij kunnen u mededelen dat die dans weer geopend wordt. U kunt gaan luisteren naar de muzikale broodtrommel.